क्या कोरोना वायरस से फौत होने वाले को गुस्ल देना चाहिए, क्योंकि ये एक वबाई मर्ज़ है। डॉक्टर्स जिस तरह इलाज कर रहे हैं, अगर डॉक्टर्स ये ज़िम्मेदारी से उसका गुस्ल दे दें तो वो तो अपनी एहतियात रखते हैं, जैसा कि उनके तजुर्बात और मुशाहदात में ये चीज़ें होती हैं, तो उनको गुस्ल लेके उसको दफना देना चाहिए। और आपके इलम में है जो जल जाता है उसको भी गुस्ल देना मुमकिन नहीं होता, किस तरह उस पर या तो तयम्मुम करवाया जाता है, तयम्मुम भी गुस्ल के कायम मुकाम है। तो इस तरह की कैफियत में अगर डॉक्टर ये ज़िम्मेदारी ले लें तो ये बहुत अच्छा है। माहिरीन तिब ये कहते हैं कि फ़ासला रखना चाहिए। क्या इन हालात में मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी चाहिए? मस्जिदें बुनियादी तौर पर खुली रहनी चाहिए, लेकिन जो बीमार है उसको मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए इजाज़त होनी चाहिए। और अगर आप नमाज़ पढ़ने गए हैं तो फासला नहीं बल्कि साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए, सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर वबा फैल गई है और बीमारी फैल चुकी है तो फिर अगर वो मस्जिद नहीं पहुंच पाता, उसके जाने से दूसरों को अगर नुकसान पहुंचता है, जैसा कि डॉक्टर कहते हैं, हमारा अकीदा उस पर भी ये होना चाहिए, ला अदवा वला तियारा, कोई चीज़ मनहूस नहीं और कोई चीज़ मुतअद्दी नहीं है, बीमारी मुतअद्दी नहीं। और इसी हदीस की आखिर में फरमाया, जो बीमार ऊँट है उसको सही ऊँटों के पास न लेके जाओ, ये एहतियात है। उलमा ने इसके दो मफहूम बयान किए हैं कि कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, ये अकीदा होना चाहिए, और दूसरी बात एहतियात ये करनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने करवाई है, फिर्र मिनल मजज़ूमी फिरारक मिनल असद, जिस तरह शेर से डर के भागते हो कोड़ वाले से इस तरह तुम दूर हो जाओ। जैसे कि एक शख्स आया बैत करने के लिए, शुआइद बिन सुवैद, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कलाम से हमने आपकी बैत ले ली है, और उस काफिले को उसको वापस भेज दिया। तो एहतियात को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये अकीदा बना लेना कि इसके हाथ लगने से बीमारी आएगी, इस तरह का तसव्वुर नहीं होना चाहिए। इसलिए तो सहाबी ने जब कहा, और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था कि तुम इसलिए कर रहे हो इसको जो ख़ारिश की बीमारी है ऊँट को, पहले को कहाँ से लगी थी? अल्लाह के फैसले से लगी थी। अगर उसके साथ लगनी थी दूसरे ऊँट की वजह से तो पहले को कहाँ से आई है? फमन आदल अव्वल, तो हमें भी यहाँ सोचना चाहिए, सबसे पहले कोरोना जिसको हुआ उसको किससे हुआ? तो अल्लाह ताला के फैसले से चीज़ें होती हैं, और इंसान को ये यकीन करना चाहिए कि अल्लाह का फैसला होता है तो ऐसा होता है, बसूत दीगर ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा उलमा ने मफहूम पेश किया है कि वैसे तो कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं, लेकिन यहाँ कोढ़ की बीमारी का तस्करा आ गया है, जो इस तरह की कबील से बीमारियाँ हैं उनके असरात हो सकते हैं। ये एक उलमा का एक गिरोह है जिन्होंने इस मफहूम को ही पेश किया, तो इसमें भी एहतियात को इंसान लाजिम पकड़े।